Book 2 8 kellonajat. Anteeksi. Paljonko kello on? Paljon kiitoksia. Kello on yksi. Kello on kaksi. Kello on kolme. Kello on neljä. Kello on viisi. Kello on kuusi. Kello on seitsemän. Kello on kahdeksan. Kello on yhdeksän. Kello on kymmenen. Kello on yksitoista. Kello on kaksitoista. Yhdessä minuutissa on 60 sekuntia. Yhdessä tunnissa on 60 minuuttia. Yhdessä päivässä on 24 tuntia.